ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. مر خدا راست نام های نیک، با الله نام های نیکیست، فدعوه بها، پس بخوامین او را با آن نام ها، با الله التجا بکن. نصف شو بخین با خدا التجا بکن که خدایا عقل خوب را نصیبم بگردان، پروردگارا چشم بینا را نصیبم بگردان، پروردگارا گوش شنوا را نصیبم بگردان که حق را ببینم، حق را بشنوم و در حق بیندشم. ولله الاسماء الحسنى ایگر بسیار وزمین است، بنان جز به اتکا به خدا نمیتونی صفات در خود ایجاد بکنی. مر خدا را نام های نیک است، فدعوه بها، پس بخوانید او را با آن نام ها. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، و بگذارید آنان را که یلحدون کجروی میکنه فی اسمائه در نام های خدا، او را بگذارین. زیرا تو مسلمان هستی، مشکل که بر پیداش چی میگی؟ اللهم ارحمنی، پروردگار سر ما رحم بکن، پروردگار تو قدیر هستی، با قدرت کاملت ما را از این مشکل خلاص بکن، پروردگار تو خود رزاق هستی، تو سر رزق کافی را نصیبم بگردان، پروردگار تو خود شافی امراض هستی، مرض ما را شفا ببخش. اسماء الحسنا را چی میکنی؟ به الله جل جلاله پیش میکنی. این کارا بکن. آنانی که وذر الذین یلحدون، بگذار مردمی که الحاد کجروی میکنن فی اسمائه در نام های خدا، به نام های خدا کجروی میکنن، نام خدا را میمان نام آمریکا را تمام روز میگه. او رزاق ما هست، او مشکل گشای ما هست. این مردم را ترک بکنی که به دردت نمیخورد. وذر الذین یلحدون، بگذار آنانی که الحاد میکنن. الحاد چه رقم است؟ بسی بچه، اولش با تغییر و عدول است. نام خدا را تغییر میده، عدل در اونجا به وجود میارد، مثل که لات از الله میگیرد، عزات را از عزیز گرفته، منات را از منان گرفته. این رقم در نامای خدا تجیر میارد، به این عنوان صدا میکنه بت‌های خود را. یک الحاد است. نام الله را میگذاری، نام غیر خدا را بیان میکنی. دوم به زیادت است، در نام خدا از خود چی میکنی؟ نام را میمانی، از خود نام خدا را بین. این هم الحاد در نام خدا هست. سومش به نقصان و تعطیل است، نام خدا را تعطیل میکنی. بنانی کلش الحاد. و ذر الذین یلحدون، بگذار آنان را که کجروی میکنن فی اسمایی در نامهای خدا، در نامهای خدا کجروی میکنن، یا تغییر میده نامهای خدا را، یا در نام خدا زیاد میکنه، از جان خود به خدا نام میماند، و یا هم نام خدا را چی میکنه؟ تعطیل میکنه، دست خدا تعطیلش میکنه، قدرت خدا را تعطیل میکنه، استوای خدا را تعطیل میکنه. این مردم را هم بگذار. امام بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه، ان لله 99 اسما، مر الله را 99 نام است، مئتون الا واحده، صد مگر یک دانه. پس نمودون تأکید میکند، من احصاها دخل الجنه، هر کس که 99 نام را حفظ بکند، الله داخل جنتش میکند. و چه قضیه واقعات بود که در قرآن کریم هایی که ما شما داریم، غالبا در ابتدایش امین 99 نام را ثبت کردن. بنان یک افتا که خدا تکلیف بتین، امین نام را انشاءالله حفظ میکنن. من احصاها دخل الجنه، کسی که 99 نام را یاد گرفت و ایر ارسو بگا بخاند، دخل الجنه، داخل جنت می شود. و از طرف دیگری هر مشکلتان پیدا شد، شما این 99 نام را تلاوت بکنین، بعد درود به پیامبر بفرستین و به الله التجا بکنین که خدای مشکل ما را حل بکن، الله مشکلت حل میکند. بنا الحاد در دین نکنین، به وجه که یا الله بگو یا سخی جان میگویی، به وجه که یا الله بگو یا پیران پیر سر چخ بزنی. اینی کارا که الحاد در دین است، این دور شدن از دین است. و ذر الذین، بگذارید آنان را که یلحدون کجروی میکنن فی اسمای در نامهای خدا، سیجزون، زود داده خواهد شد ایشان را، ما کانی عملون، آنچه که میکردن، زود داده خواهد شد ایشان را، ما کانی عمل، آنچه که میکردن. الله جل جلاله برای ما و شما جهت تقرب به سوی خدا و حل مشکلات ما راه را بر ما تعلیم داد که به خدا التجا بکنیم توسط نامهای نیک الله و از الحاد در اسمای خداوند متعال دست برداریم.

و پیامبر خدا علیه السلام با چی درایت عظیم چادر مبارکش هم میگذارد، در مابین از او سنگ حجرالاسود میمانه، بعد از او به هر گروه از کلانهایش جمع میکند و برشان میگوید که آل سنگ بلند بکنن، بعد مبارک به دست خود در جایش میشاند. آل شما فکر بکنن، کسی که دیوانه بوده باشه چونین کاری کرده میتونه؟ با چونین اسالیب موضوع را حل میکند؟ نه. ما به صاحبهم من جنه، نیست به هم نشین از اینها کدام دیوانگی، این هو الا نذیر، نیست او مگر بیمدهنده، مبین آشکار. اولم ینظرو، آیا نظر نکردن فی ملکوت السماوات و الارض، با بادشاهی آسمان ها و زمین، فی ملکوت السماوات، در ملکوت، در عجائب آسمان ها و زمین نظر نکردن؟ ملکوت یا معنیش عجائب. آیا نظر نکردن به عجائب آسمان ها و زمین؟ و ما خلق الله من شیء، و آنچه که پیدا کرده خداوند متعال، من شیء، از هر چیز، در آسمان یک بار ببینن، عجیب است، به میلیون ها و هزار ها ستاره هاست که با گرد محور عجیب دور می خورد. یک بار با او نظر بکن، با آمدن برآمدن آفتاب نظر بکن، با چگونگی گشتن مهتاب نظر بکن و تغییر شب و روز در نظر بگی، با فصول اربعه‌ای که بر پیدا میشه در او نظر بینداز. و ما خلق الله من چی، و ای که خداوند متعال در این کائنات از هر چیز بر پیدا کرده، چیزی که ما شما ضرورت داریم الله در این کائنات برای ما شما پیدا کرده، هر آنچی که ضرورت داریم. و انا عسى ان يكون قد اقترب، و در آن که شاید که نزدیک شده باشد، اجلهم، اجل ایشان، فبای حدیث بعده یؤمنون، پس با کدام سخن بعد از قرآن ایمان خواهند آورد. مردم خود در عجینش حس خداجویی وجود دارد، ارگو با این پیام ایمان نبیارن، پس با کدام پیام تشویش خود را رفع میکنن و با او ایمان میارن؟ و ان عسى ان یکون، و ان که شاید قد اقترب اجلهم، نزدیک شده باشد اجل ایشان که از این دنیا رخصت شوند، پس به چه انتظار میکشن امروز صبح میکنن؟ حقایق مطالعه میکند، حقیقت دینی را مطالعه میکند، باز هم صبح و دیگه صبح میکند. فبای حدیث، پس با کدام سخن بعده بعد از قرآن یؤمنون، ایمان خواهند آورد؟ گفت ایتور است که من یضلل الله، هر که را گمراه سازد خداوند، فلا هادی له، پس هیچ راهنمایی نیست او را، کسی را که الله به اساس بد انتخاب خودش گمراه بکند، فلا هادی له، پس هیچ راهنمایی نیست او را. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، و میگذارد ایشان را در گمراهی ایشان، یعمهون، سرگردان. آنانی که باز گمراهی را قبول میکنند، در این گمراهیشان سرگردان الله اونا را میگذارد. یسالونک، سوال میکن تو را، عن الساعه، از قیامت، ایان مرساها، کی باشد استقرار آن. و یسالونک عن الساعه، از تو پرسان میکنه از استقرار قیامت، قیامت چه وقت میآید؟ قل بگو ای پیامبر، انما علمها عند ربی، بگو جزی نیست که علم قیامت نزد پروردگارم است. از تو در باب قیامت پرسان میکنه، بگو علم قیامت نزد پروردگارم است. لا یجلیها لوقتها الا هو، پدید نیاورد او را، لوقتها، در وقت آن، الا هو، مگر خدا، ایجاد نکنه قیامت را در وقتش، الا هو، مگر امو خدا. آمدن قیامت را الله میکند، علم آمدن قیامت هیچ کسی را نیست. حدیث جبرائیل، حدیث مشهور است که جبرائیل امین علیه السلام در محضر صحابه که ششته بودن میآید، حضرت عمر رضی الله عنه میفرماند که مر داخل شد به مجلس ما در حالی که کالای سفید بتن داشت، موهای سیاه داشت، یک امام او را نمشناخت و بعد از او آثار سفر هم در او دیده نمی شد. در مجلس حضور به هم رسانید و زانوهایش را به زانوهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چسباند.